radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Het vorige kabinet heeft zich in 2012 op het hoogtepunt van de eurocrisis voorbereid op een terugkeer naar de gulden. Minister Dijsselbloem bevestigde dit bij RTL Z. Dijsselbloem zei dat het toenmalige kabinet zich voorbereidde op het slechtste scenario. Dat het kabinet daar toen niks over wilde zeggen, vindt Dijsselbloem heel verstandig. Opnieuw zijn er vandaag wrakstukken van het gecraste toestel van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne geborgen. Voor de derde dag op rij heeft het bergingsteam volgens planning kunnen werken en er is goed samengewerkt met de lokale diensten. De wrakstukken zijn naar Torres gebracht, waar ze op treinwagons zijn geladen. Op een later moment worden deze naar Charkov vervoerd en daarna naar Nederland. In Oost-Jeruzalem zijn Israëlische veiligheidstroepen belaagd toen ze het stadsdeel binnentrokken om familieleden van de daders van de aanslag op een synagoge te arresteren. Palestijnse demonstranten gooiden stenen naar de politie en die zetten traangas in om hen uiteen te drijven. Er zijn 9 Palestijnen opgepakt. De Israëlische autoriteiten hebben inmiddels de namen bekendgemaakt van de slachtoffers die bij de aanslag zijn omgekomen. Nog even het weer. Vanavond en vannacht kunnen verspreid over het land mistbanken ontstaan en morgen wordt een sombere dag met in de ochtend nevel en enkele mistbanken. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw Gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst 2 stukken uit het woord van God met u lezen. Jesaja 49 vers 14 en Jesaja 51 vanaf vers 3. Het begint met een noodkreet van Israël tot de Heer. En dan staat er, maar Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. En dan eindigt het met een geweldige belofte van de Heere God aan Israël. Er staat, want hij troost Sion, hij troost al haar puinhopen. Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heren. Blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang. Ja, in deze tijd van grote chaos is het geweldig dat God toch in zijn woord altijd belooft dat hij trouw is aan Israël. We gaan nu eerst luisteren naar een opwekkingslied. Als u het kent, kunt u meezingen. Het is nummer 511, Heer van Genade. Come to die.

Ons gebed gaat in de eerste plaats uit naar de geestelijke en politieke leiders van Israël. Zo staat het ook in 1 Timotheüs 2, vers 1 tot 4. De geestelijke leiders in Israël hebben veel invloed op de mensen en daarom bidden we ze ook veel zegen en wijsheid toe. We denken daarbij vooral ook aan de Messias beleidende gemeente, de leiders daarvan, zoals de voorgangers en oudsten, en ook de politieke leiders van het land. En dat brengt ons bij premier Bibi Netanyahu. Hij en zijn regering staan onder een enorme druk en dat neemt steeds meer toe, zowel van binnenuit als van buiten de natie Israël. Ze hebben onze gebeden nodig. Daarom zegenen we Bibi in de naam van de Messias Yeshua. En we bidden, Heere God, gebruik hem tot uw eer. Heer, we danken u dat u hem aangesteld hebt in deze tijd, om in deze tijd de natie te leiden. Maak hem een staatsman, sterk, en bemoedig hem om door te gaan, op te staan en de waarheid te spreken. In deze tijd speelt er nog iets heel belangrijks in het parlement van Israël. De begroting voor het komende jaar moet worden aangenomen voor het einde van 2014. Als dat niet gebeurt, zullen er nieuwe verkiezingen in Israël moeten komen. Deze situatie hebben wij altijd in Nederland in september, bij de derde dinsdag. En daarna wordt het ook een heel touwgetrek. Maar ook in Israël moet de begroting naar verschillende commissies. En die kunnen dan iets toevoegen of weglaten. En dan zijn er nog twee lezingen voordat de begroting is aangenomen. Dat is altijd heel spannend. En daarom bidden we, Heer, houd u de wacht over deze regeringscoalitie, totdat het uw tijd is om een nieuwe regering in het leven te roepen. En we bidden, help de minister van Financiën, Yair Lapid, om deze moeilijke onderhandelingen te doorstaan. We bidden ook dat de nieuwe begroting niet de wezen, de weduwe en de armen en de holocaustoverlevenden tekort zal doen. Geef het kabinet en de regering veel wijsheid en inzicht van u. De afgelopen weken was het erg onrustig in Jeruzalem. Gevechten in de Arabische wijken tussen plaatselijke inwoners en de Israëlische veiligheidstroepen. En een serie terroristische aanslagen met auto's en messen. En de belangrijkste bron van het conflict is de Tempelberg. Israël probeert de status quo daar te handhaven. Dat wil zeggen dat de Joden en de christenen niet worden toegestaan er te bidden of een Bijbel daarmee naartoe te nemen. De Palestijnse leiders die verspreiden de leugen dat Israël de Al-Aqsa-moskee wil afbreken en daar een nieuwe derde tempel wil bouwen.

gebed. Al deze mensen hebben weer een enorme impact op hun familie en vrienden en kennissen. Laten we bidden voor Israël Pochtar en de gemeente in Ashdod, dat het werk van hem en zijn team veel vrucht mag dragen. Dit is een berichtje van Luen Sayag. Luen is getrouwd met Dani en zij leiden samen de gemeente in Haifa, speciaal de Hebreeuwse gemeente die verbonden is met de Karmelgemeente. Ze vertelt dat haar man Dani 26 jaar geleden tot geloof in Yeshua is gekomen. Yeshua had zich aan hem geopenbaard toen hij in het leger was. Hij was helemaal vol van wat hem was overkomen. En toen hij thuis kwam bij zijn traditionele Joodse ouders en hen vertelde wat hem was overkomen, werd hij het huis uitgezet. Maar hij ervaarde in de loop der jaren dat God in zijn genade dat die relatie weer herstelde. Zijn ouders gingen de Bijbelse feesten vieren bij Dani en Luen thuis. En Dani's ouders werden door de jaren heen aangeraakt door de zegen die er op het huis van Dani en zijn familie was. En toen was er dit jaar in augustus een warme zomerdag. En dat waren heel veel jaren later. En de ouders van Dani zijn nu ook gedoopt in de rivier de Jordaan. En misschien bent u wel eens in Israël geweest en dan kent u ook die plek waar veel gedoopt wordt in de rivier de Jordaan. Meestal is het daar erg druk met toeristen en met allerlei mensen die daar lopen. Maar in augustus was het daar doodstil. Dat kwam door de oorlog met Gaza en dat heeft alle toeristen ook weggehouden. En Luen schrijft dat het daarom juist zo bijzonder was. In alle stilte met een kleine groep waren ze daar bij elkaar. Er zijn nog een aantal meer mensen gedoopt en er waren ook moeders en vaders bij die heel dankbaar waren. Omdat een aantal van de dopelingen ex-verslaafden zijn geweest. Zullen we samen ook bidden voor deze gemeente van Luen en Dani? En laten we bidden voor die mensen die zo worden aangeraakt door onze Messias Yeshua. Thank you.

שמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה יסיגון, נשו יגון באנחה, נשו יגון באנחה, ופתויה אדוני ישובון, ובא ובא וציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה simcha yasigun and the redeemed of the Lord shall return and come to Zion with a joyful shout and everlasting joy upon their heads. Joy and gladness shall be theirs, sorrow and sighing shall flee away, sorrow and sighing flee away, and the redeemed of the Lord shall return and come joyful shout and everlasting joy upon their heads. Joy and gladness shall be theirs. the victory.